Radia Ekspert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej w Radio Czwartek. 30 sierpnia jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Rząd nie może spełnić wszystkich oczekiwań płacowych, mówi w Trójce szef kancelarii premiera. Związkowcy domagają się podwyżek w budżetówce. Specjalizowali się w tak zwanej karuzeli podatkowej i wyłudzili ponad 14 milionów złotych. W tym serwisie także o gangu rozbitym przez CBŚP. W Trójmieście zaczynają się obchody 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Solidarność ma dziś podjąć decyzję, czy odrzucić i protestować, czy poprzeć propozycje rządu dotyczące wynagrodzeń w budżetówce. A wczoraj podczas rozmów ze związkowcami minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska nie zaproponowała podniesienia pensji, ale odmrożenie kwoty bazowej o wskaźnik inflacji. Minimalne wynagrodzenie miałoby wynosić maksymalnie 2250 zł brutto. Solidarność chciała podniesienia pensji w budżetówce i minimalnego wynagrodzenia wyższego o 28 zł. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił w Trójce, że w przyszłorocznym budżecie są zapisane środki na wzrost płac w budżetówce, ale... Nie możemy spełnić dzisiaj z dnia na dzień wszystkich oczekiwań płacowych. Chcemy wypracowywać rozwiązania, ale te rozwiązania, pieniądze na podwyżki zostały w budżecie zabezpieczone, ale te rozwiązania muszą być też odpowiedzialne w stosunku do budżetu. Płace w budżetówce są zamrożone od 2010 roku. Dodajmy, że protesty zapowiedzieli już związkowcy z OPZZ-u. Manifestacja w Warszawie jest zaplanowana na 22 września. Wśród postulatów wzrost płac w sferze budżetowej. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 5 osób podejrzanych o wyłudzenia zwrotu VAT-u. Gang sprowadzał glikol, czyli alkohol wykorzystywany w przemyśle z Wielkiej Brytanii lub Belgii do Polski, a następnie sprzedawał do Czech i Słowacji. Skarb państwa mógł stracić 14 milionów złotych. Ze śledztwa prowadzonego przez CBŚP i Śląski Urząd Celno-Skarbowy wynika, że glikol był sprowadzany do Polski i zaraz przetransportowywany za południową granicę kraju. Jednak w Polsce kolejne firmy poświadczały fałszywy obrót tym towarem i dzięki tzw. karuzeli VAT mogły wyłudzić zwrot podatku. Tymczasem glikol był importowany do Polski, tu nie płacono za niego podatku, a następnie od razu trafiał do Czech i Słowacji. W wyniku zintegrowanych działań policji i służb celno-skarbowych na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego i pomorskiego zatrzymano 5 podejrzanych, w tym obywatela Litwy. Wszyscy mają odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Trójmieście już dziś rozpoczynają się obchody 38. rocznicy sierpnia 80. W historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej działaczom opozycji antykomunistycznej zostaną wręczone Krzyże Wolności i Solidarności. 30 sierpnia 1980 roku komunistyczne władze podpisały porozumienie ze strajkującymi w Stoczni Szczecińskiej. Następnego dnia było porozumienie w Gdańsku, potem w Jastrzębiu-Zdroju i Katowicach. Władze zgodziły się m.in. na rejestrację Solidarności, uwolnienie więźniów politycznych i przeprowadzenie reform gospodarczych. Marian Jurczyk, który reprezentował strajkujących, tak mówił wtedy, że do zgromadzonych w stoczni robotników. Decyzje, które wspólnie podjęliśmy, mają znaczenie dla sytuacji w całym kraju. Mamy świadomość tego dokonania i dlatego nasze prace są wspólnym naszym sukcesem. Zdajemy sobie sprawę, że wspólne uzgodnienia są dopiero początkiem długiej drogi do poprawy stanu naszej gospodarki. Podpisanie historycznych porozumień sierpniowych zapoczątkowało proces upadku komunizmu w Polsce, a pośrednio zmiany ustrojowe w innych europejskich państwach bloku komunistycznego. Na koniec w serwisie Trójki festiwal folkowy na zakończenie wakacji. 3 dni muzyki w Barcicach koło Starego Sącza. To jest jeden z najważniejszych festiwali muzyki etnicznej i bałkańskiej w naszym kraju. Co roku bierze w nim udział kilka tysięcy osób. Zaprasza dyrektor imprezy Wojciech Knapik. Bardzo dobre zespoły europejskie z różnych krajów, nie kojarzących się w ogóle z Bałkanami, takich jak Szwecja, Wielka Brytania, Hiszpania, które robią karierę, często ogólnoświatową, jak na przykład Barcelona, Gypsy Balkan Orchestra. Także będzie naprawdę bardzo zróżnicowany program. Muzyka bardzo różna, od bardzo energetycznej po muzykę wręcz nostalgiczną, ponieważ to jest muzyka bardzo emocjonalna, ale te emocje są bardzo skrajne. Poza muzyką będzie też wiele imprez towarzyszących, warsztaty, rękodzieła, spektakle teatralne czy projekcje filmów. A w Trójce teraz już wiadomości sportowe. studiu Tomasz Gorazdowski. I już po eliminacjach w piłkarskiej Lidze Mistrzów. I już znamy wszystkich uczestników rozgrywek w tej edycji. Wczoraj jako ostatnie awansowały Benfica Lizbona, PSV Eindhoven i Crvena Zvezda Belgrad. Losowanie dziś i może zdarzyć się taka grupa. Real Madrid, Manchester United, Monaco i Inter Mediolan. Albo tak, ciekawie byłoby, gdyby zagrały ze sobą Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Schalke i Hoffenheim. Każdy zespół losowany z innego koszyka, no ale tak być nie może. Mariano Diaz jest nowym zawodnikiem Realu Madryt. 25-letni napastnik wraca do klubu po roku spędzonym w Olympique Lyon, gdzie wystąpił w 45 meczach i strzelił aż 21 goli. Zastąpienie Ronaldo to nie byle jakie wyzwanie. No a skoro Ronaldo, to w okolicach Turynu pojawiły się plotki, jakoby Cristiano miał zrezygnować przynajmniej na jakiś czas z gry w reprezentacji Portugalii po to, by skupić się tylko i wyłącznie na grze w Juventusie. Jeżeli w niedzielnym meczu czwartej kolejki Premier League Manchester United przegra z Burnley, tak pisze Daily Mail, to José Mourinho straci pracę. Dwie porażki z rzędu na rozpoczęcie sezonu to już dużo, a jak się przytrafi trzecia, to może przelana być czara goryczy. Portugalczyka z reguły się nie zwalnia, tylko on się zwalnia, ale tu może być inaczej. Przeciwnik, powiedzmy, w zasięgu. Burnley, no ale jak nie idzie, to nie idzie. A do podróży podobno szykuje się Zizou. Jeżeli noga się jednak powinie, to mówi się, że za Mourinho przyjdzie Zinedine Zidane. O prawdziwym ściganiu teraz, takim dla prawdziwych zawodników niemieńczaków. Na trzecim etapie Desafio Ruta 40 w Argentynie rzecz jasna Rafał Sonik wywalczył trzecią pozycję i tym samym znalazł się na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Organizator wczoraj powiedział, że musimy jechać idealnie na roadbook, ponieważ po każdej prawej czy lewej stronie może się zdarzyć trzy wykrzyknikowe niebezpieczeństwo, uskoki, skarpy. Zresztą na tym etapie 2 lata temu zginął zawodnik właśnie z takiego powodu. Odcinek wymagający niesamowitej koncentracji i uwagi i tak, mam nadzieję, będzie. Etap został skrócony z powodu burzy piaskowej. Kolejny sport w trójce po 17. Pogodnie na wschodzie, w centrum i na zachodzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze z gradem i silnym wiatrem. Tak ma być w ciągu dnia. Na termometrach 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, 26 w centrum i na Podkarpaciu, 28 na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybieraj świadomie i postaw na bezpieczeństwo i jakość potwierdzoną certyfikatem. W Lidlu znajdziesz ubrania z prestiżowym certyfikatem Instytutu Hohenstein. Lidl. Certyfikowana jakość w niskiej cenie. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Przecież nie jesteś na nie skazana. Przebarwienia mogą powstawać w wyniku nadmiernego wydzielania melaniny w głębokich warstwach skóry. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj Labotec Ton. Składniki tabletek Labotec rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotec Ton. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety. Zrywały się nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Shaking to the top. Clash. Oni rozpoczynają nasze czwartkowe spotkanie do południa. Anna Degulska, Jan Niebudek, Anna Gacyk. Dzień dobry. Zapraszamy tak właśnie do południa. I go. Gdzieś ciągle mamy zawieszony ten pomysł, zawieszony ten temat piosenek świetnych do śpiewania na cały głos. To jest z pewnością jedna z nich, The Future Heads, ich wersja Hounds of Love, niezapomnianej piosenki Kate Bush. Pamiętam na koncertach The Future Heads wtedy, kiedy wydawali swoją debiutancką płytę i z niej między innymi ten singiel, kiedy przychodziło do tej piosenki, zespół dzielił całą publiczność na dwie części i rozpoczynało się jeszcze a cappella, śpiewanie tłumu, strona lewa, strona prawa, strona lewa, strona prawa, aż wreszcie wszyscy i wtedy wybuchał ten utwór zaledwie 3 minuty radości, bo to było odświeżenie tej piosenki w kapitalnej formule. 16 minut po godzinie 9. Jeszcze nie podałam namiarów do mnie. Oczywiście jestem, czekam na Państwa listy i wiadomości od Państwa. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Grzegorz pisze, Arcade Fire, now I'm ready to start. No właśnie, świetny utwór to na początek dnia, chociaż pan Sławomir chyba miał na myśli, że to The Clash są idealni na początek. Ja mam kolejne propozycje. Pani Marta napisała, pani Aniu, od rana, czasy liceum i szalenie rozwiany włos powrócił, dzięki. No właśnie, Fever to Tell, debiutancka płyta, rok 2003 i z niej Why Control. W pierwszych utworach, minutach naszego dzisiejszego dopołudniowego spotkania bez dwóch zdań hałasujemy. For you.

No to może mniej optymistyczna informacja. Najnowszy raport Infomonitora mówi nam wszystkim, że wzrasta kwota zadłużenia Polaków. W sumie, gdybyśmy te wszystkie długi zebrali w jedno miejsce, to jesteśmy zadłużeni na ponad 70, uwaga, miliardów złotych. No to nie jeden program socjalny można byłoby takimi pieniędzmi obsłużyć. No to prawda. Struktura tego zadłużenia jest trochę dziwna, dlatego że tam jest duża ilość kredytów hipotecznych i one stanowią duży balans. Ale najwięcej to są te zadłużenia pozakredytowe. Ale najbardziej zadłużeni jesteśmy w inny sposób. Niezapłacone rachunki za prąd, za telefon. No bo i tak jest takie konsumenckie podejście, że są te wydatki sztywne, które są groźne, no choćby właśnie kredyty hipoteczne czy kredyty konsumpcyjne, bo banki potrafią skutecznie egzekwować. No tak. Natomiast firmy usługodawcze no, często są w drugiej kolejności dopiero rozpatrywane jako do zapłacenia. W związku z tym te długi są rzeczywiście znaczące. Zwłaszcza, że konsumenci nie zdają sobie sprawy, jak to jest dla nich niebezpieczne, że takie rachunki nawet na 100-150 zł mogą stanowić dla nich później barierę w poruszaniu się na rynku finansowym, bo no trafiają tak. Na listę dłużników tak, od 200 nierzetelnych. Złotych. Od 200, już 200 zł zadłużenia kwalifikuje nas no na taką i wtedy listę. Jest problem ze wszystkim. Więc tutaj świadomość naszych rodzin i ludzi jest stosunkowo niewielka i pozwalają sobie na takie groźne zachowania. Ja myślę, że to się trochę już powstrzymało, bo było tempo narastania tego zadłużenia było większe. Stajemy się trochę ostrożniejsi, bo troszkę dojrzewamy do tego, żeby się z tymi finansami obchodzić rozważnie. A przy tym, w momencie kiedy płace wzrosły, i to znacząco w ostatnich tam miesiącach, czy nawet już latach, stać nas wydatki konsumpcyjne na przykład na poziomie naszych zarobków, a niekoniecznie wspierane kredytami konsumpcyjnymi. Więc miejmy nadzieję, że to wszystko się będzie cywilizować w krótkim czasie. Jest tylko jeszcze jeden problem w tym wszystkim. Wyczytałem w tym raporcie, że sporo ludzi młodych się po prostu zadłuża. Bo oni nie mają wyboru. Dlatego, że młodzi ludzie wchodzący w dorosłe życie, zawodowe życie, zaczynają zarabiać pieniądze, ale nie takie, które pozwoliłyby budować fundamenty swojego istnienia, samodzielnego istnienia. To jest mieszkanie, to jest wyposażenie mieszkania, to jest sprzęt elektroniczny itd., itd. Oni to wspomagają kredytem. I w tym wieku między 25 a 35 lat takie zadłużenie jest bardzo znaczące w tym młodym pokoleniu. Perspektywy na rynku pracy dobre nieco stabilizują tę przyszłość. Mniej grożą, że to coś się wydarzy takiego dramatycznego, że nie będzie ich stać na obsługę tego zadłużenia. To jest pocieszające, ale to w gospodarce to jest system naczyń połączonych. Wszystko musi działać dobrze, żeby spokojnie myśleć o przyszłości. W dzisiejszym dzienniku Gazeta Prawna możemy przeczytać ciekawy artykuł. Tytuł brzmi: przez złe przepisy utoniemy w śmieciach. O co chodzi? No, chodzi o elektromobilność, która przepisy o elektromobilności nakazują spółkom zajmującym się właśnie między innymi wywozem śmieci. No, mówiąc kolokwialnie, przestawienie się na samochody elektryczne. I z tym może być problem. I tutaj biją na alarm te firmy, że nie zdążą. No, a tymi spalinowymi trucicielami, kopciuchami jeździć nie będą mogli. Problem polega na tym, że nie ma tych samochodów. No właśnie. A jeżeli są, to są horrendalnie drogie i tych spółek komunalnych nie stać po prostu na zakup takiego taboru. Więc to jest tak, jeśli się nie myśli systemowo. Że wymyśla się w jednej dziedzinie jakieś nowum, stawia się na to, bo to ładnie brzmi, elektromobilność. No ale to też i słuszny trend. Tak? Nie, no dobrze, prawda? Słuszny trend jest oczywiście, tylko trzeba być przygotowanym na realizację tego trendu i wymagać od kogoś drugiego, żeby w to się włączał, w momencie, kiedy już oferta na rynku jest. A jak nie ma, no to jest trudno. Z tymi odpadami w Polsce jest problem nieustannie, bo miasta przestają sobie radzić z utrzymaniem sprzątania, bo to jest kosztowny, bardzo kosztowny biznes. A co dopiero teraz wyskrobać pieniądze na zakup taboru nowego? Więc to pewnie będzie problem. Widzimy, co się w Warszawie dzieje ze śmieciami, bo wielka aglomeracja, największa w Polsce, i nie może sobie poradzić z usuwaniem śmieci, bo podpisała kontrakty niewystarczające, co w ogóle jest takie mało wyobrażalne, jak można się tak zachowywać. To będzie problem. Z kolei w Rzeczpospolitej apteczna wojna wchodzi na kolejny front. Po wprowadzeniu ograniczeń dla otwierania aptek sieci zaczęły intensywniej promować tak zwaną franczyzę. Samorząd branżowy twierdzi, że to obchodzenie obowiązującego prawa. Będzie mniej takich małych, prywatnych aptek? Może się tak zdarzyć, bo przecież przykład sieci handlowych pokazuje, że można sobie kuglować tym prawem dowoli i jakby obok nawet ustawy najbardziej nawet restrykcyjnej robić swoje. I to samo może być w aptekach. Silni na tej, silne koncerny, które działają na naszym rynku aptecznym, stać na to, żeby rozbudowywać swoje sieci, nie przejmując się jakąś tam ustawą o ograniczeniu powstawania nowych placówek. Bo rzeczywiście pod swoją firmą mogą tworzyć oddziały i wykorzystać mechanizm franczyzowy, żeby to robić. I są bezkarne, prawdę mówiąc. Czy to będzie dobre dla konsumenta, dla uczestników rynku farmaceutycznego? Ja nie wiem, dlatego że często kojarzy się to po prostu z wyższymi cenami w tych punktach. I na koniec naszego programu prezydent Andrzej Duda spotka się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. Czy ta wizyta może przybliżyć na przykład obalenie projektu Nord Stream 2 i powstanie stałych amerykańskich baz nad Wisłą, czytamy w Rzeczpospolitej. Nas interesuje ten Nord Stream 2. Bo to polityka amerykańska prezydenta Trumpa jest mało przewidywalna. W związku z tym musimy być przygotowani na różność tematów i różność stanowisk. I co gorsza, to stanowisko przedstawione dzisiaj wcale nie oznacza, że tak będzie obowiązywać. No tak. Ale to, że ta wizyta dochodzi do skutku, to jest ważny element, bo mamy tych wątków do rozmów z Amerykanami dużo. I politycznych, i wojskowych, i gospodarczych. I w tych gospodarczych jest między innymi bardzo istotny dla nas kwestia dostaw gazu amerykańskiego, bo przecież to ma być podstawowe źródło dywersyfikacji naszego zaopatrzenia. Więc wszystkie te tematy pewnie będą omawiane, jak mówię, z takim ze znakiem zapytania o skuteczność, ale pewnie będą wszystkie, i bo są wszystkie ważne dla nas. Adam Cymer, Arkadiusz Rzekiet, dziękujemy za uwagę. Miłego dnia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj! Rabaty w sklepach Euro. Zyskaj nawet do 2,5 tysiąca złotych. Promocja na produkty RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 44% taniej, 3,33 za kilogram. A polskie śliwki 50% taniej, tylko złoty 49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wstawaj, Marian, czas do szkoły. Jak to, Barbara, ja do szkoły? Czas kupić rzeczy do szkoły, Marian. W Media Expert czas na zakupy do szkoły. Smartfony, laptopy, tablety, komputery w mocno obniżonych cenach. Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5 teraz za jedyne 1990 zł. Taniej o 300 zł. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Last night. The Strokes. Podglądam korespondencję od państwa. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Pani Ola pisze, jak wspaniale słuchać takiej muzyki w mglisty poranek. I dodaje w nawiasie, już jesień. Niepokojący jest ten dopisek, gdy wiadomo, że już nie trzeba będzie z przymusem iść do szkoły. Te czasy już od dekady poza mną. I właśnie podglądam też korespondencję od państwa facebookową i w temacie tego niechodzenia do szkoły, mam nadzieję, że wyświetli mi się zaraz ta wiadomość, nie wiedziałam tego, ale pan Zbigniew mi uświadomił, że już za chwilę wybiera się na radę pedagogiczną rozpoczynającą nowy rok szkolny. Zbliża się. Jutro ukazuje się Hunter, najnowszy album Anny Calvi. Teraz Anna raz jeszcze, ale jako jakże ważny gość legendy.